द्वितीय मंत्र के भाष्य हो गया था। द्वितीय मंत्र का चल रहा है, भाष्य चल रहा है, टीका चल रहा है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी वृद्धारण्यकोपनिषद् द्वितीय अध्याय के तृतीय द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका के भाष्य टीका के ऊपर विचार चल रहा है। तृतीय ब्राह्मण के शुरू में कहा था द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म का सविशेष और निर्विशेष दो रूप है, उनमें से निर्विशेष का रूप तो बाद में चर्चा होगी षष्ठ कंडिका में जा करके नेति नेति के द्वारा निर्विशेष की चर्चा करेंगे, किंतु सविशेष ब्रह्म के दो रूप हैं देवाव ब्रह्म रूप। इसमें ब्रह्म का दो रूप माने सविशेष ब्रह्म के दो रूप हैं। तो कौन है वो? मूर्तम च एवामूर्तम च, ऐसा कहा था, एक मूर्त एक अमूर्त, दो रूप है। मूर्त माने पृथ्वी जल तेज, सविशेष ब्रह्म के यही है, और अमूर्त माने वायु आकाश, और जितने भी उनका कार्य है पंचभूत का कार्य सारा संसार ब्रह्म का सविशेष रूप है। माने चींटी से लेकर के जितने भी हैं सब ब्रह्म के सविशेष रूप में है। ये जो पूज्य पूजक भाव आदि जहाँ हो रहा है सविशेष में हो रहा है, सब निर्विशेष में कुछ नहीं होता, वहाँ तो नेति नेति के द्वारा इतर व्यावृत्ति करके पहचान करा रहे हैं निर्विशेष में। तो सविशेष में तो मूर्त क्या है? तो कहता तदे तद मूर्तम, ये कहा मूर्त वही है, वही ये मूर्त है। कौन है? यद अन्य वायु अंतरिक्षाच कहा, वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है, पंचमी है, वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है, कौन है, पृथ्वी जल तेज, यही बोलता है। और यह तद मर्त्यम, यही यही मूर्त है, पृथ्वी जल तेज मूर्त है, यही मरते हैं, विनाशी है ये। और यह तद स्थितम, ये गतिपूर्वक बैठने वाले स्थित होने वाले भी यही हैं। और ये तत् सत, इसी को सत कहा जाता है, माने प्रत्यक्ष का विषय होते हैं, पृथ्वी जलते इसे सत कहा इसको, ऐसा है। अब तस्य एतस्य मूर्तस्य, ये जो मूर्त है और एतस्य मर्त्यस्य, इस ये जो मर्त्य है, एतस्य स्थितस्य जो स्थित है, एतस्य सतः, ये जो सत है, ये चारों का, ये सरस, ये प्रसिद्ध, ये रस है, सार है, कार्य है, कौन, यह ऐसा तपति, जो आदित्य मंडल जो तपाता है, तपता है आदित्य मंडल, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को नहीं लेना, मंडल को लेना, यह मंडल है। सतो ही ऐसा रस कहा, ये जो पृथ्वी आदि हैं, इन्हीं का ये रस है, सार है, पृथ्वी जलते ये सत करके जो कहा गया, तीन को कहा गया था, उसी का सार है, जो मंडल जो तपता है, सारा विश्व को प्रकाश करता है, जो मंडल आदित्य मंडल, हाँ मंडलस्थ पुरुष नहीं, मंडल को लेना, यही इसका सार है, ये पृथ्वी जल तेज का सार वही है, कार्य है, ऐसा कहा था, भाष्य हो गया था, ठीक है, देखना। तत्र इति निर्धारणार्था सप्तमी कहा, तत्र पद सप्तमी अर्थ में होता है ना, भाष्य में तत्र करके लिखा है, तत्र के निर्धारण में सप्तमी है, निर्धारणार्था मैंने दो भूतों में से पहले वाला जो भूत है कौन, मूर्त, यही कहना निर्धारण में है। तत्र प्रत्येक मूर्तामूर्त चतुष्ट विशेषत्व सति इति यावत्, तत्र मैंने अर्थ प्रत्येक में मूर्तामूर्त चतुष्ट विशेषत्व सति, यही कहते हैं प्रत्येक में मूर्तामूर्त जो चतुष्ट विशेषण वाले मूर्त में भी है और अमूर्त में भी है, दोनों भूतों में चार चार विशेषण हैं, या मूर्तत्व और मर्तत्व, स्थितत्व, सत्व यहाँ है, और वहाँ अमूर्तत्व वायु आकाश में अमूर्तत्व, अमृतत्व, अर्यत्व, अत्यत्व, वहाँ आना है, प्रत्येक में चार चार हैं, प्रत्येक भूतों में यही मूर्तत्व, मूर्त अमूर्त चतुष्ट विशेष वर्त सती इति यावत बोल दिया। कथम स्थितत्व मर्त्यत्व तत्राह, चलो ये स्थित है, गतिपूर्वक रहता है, फिर भी मर्त्य कैसे होगा, ये प्रश्न उठा, ये जो पृथ्वी जलते इसको मर्त्य क्यों बोला, प्रश्न आया, परिचिन्नम ही अर्थांतर संयुज्यमान संप्रयुज्यमान विरुद्धते, ये कहा था, जो परिचिन्न वस्तु होता है ना, विषयांतर के साथ में संबंध होता है, और संबंध होने पर वियोग हो जाता, विनाशी हो जाता वो, ये कहा, तदेव दृष्टांत न पष्टई थी, जो परिचिन्न का ही विषयांतर से संबंध होना, संबंध होने पर वो विनाशी होता है, इसके दृष्टांत देकर के समझाते हैं क्या, यथा घट स्तंभ कुट्यादि ना, ये कहा, जैसे घट होता है ना, स्तंभ माने खंबा है, दीवाल आदि के साथ संबंध होता है तो विनाशी भी होता है, परिचिन्न है, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी जल तेज भी ऐसे हैं, विनाशी हैं, परिचिन्न है, विनाशी है, कहा। तदेव चौदह की टिप्पणी में कहा, यथोक्त विरुद्धत्व व्यवहार विनाशित्व व्यवहार, ये विनाशी हैं, ये तीनों भूत विनाशी हैं, इसके लिए दृष्टांत दिया, जैसे घट के परिचिन्न वस्तु जो होता है, थीता माने परिचिन्न, परिचिन्न जो होता है अन्य वस्तुंतर के साथ संबंध होता है उसका, तो संयोग संबंध होगा तो वियोग होगा तो विनाश है, नाश हो जाता, कहा। ठीक है, मैं आगे बोलते हैं, अतो मर्त्यत्वात् मूर्तत्व इतिहासः, ये मर्त्य है इसलिए मूर्त भी है, मर्त्य होने से मूर्त है और मूर्त होने से मर्त्य होगा, यही है मूर्तत्व मर्त्यत्वयोर अन्योन्य हेतु हेतु मद्भाव देतो हेतु बा शब्द कहते हैं, मूर्तत्व और मर्त्यत्व दो में एक दूसरे में एक दूसरे के कारण भी है और कार्य भी है, मूर्तत्व से मर्तत्व होता है, मर्तत्व होने पर मूर्तत्व होता है, कार्य कारण भाव दोनों में है, एक दूसरे कारण एक दूसरा कार्य होता है दोनों, जहाँ मूर्तत्व होगा मर्तत्व होगा, जहाँ मर्तत्व होगा वह मूर्तत्व होगा, मूर्तत्व मर्तत्व और अन्य हेतु हेतु मद्भाव, हेतु माने कारण, हेतु मत माने कार्य, कार्य कारण भाव दोनों में एक दूसरे के कारण एक दूसरे का कार्य, जो मर्त्य होगा वो मूर्त होगा, जो मूर्त होगा मर्त्य होगा, ऐसा देवता एकदम बा शब्द या भाष्य में बा लगाया हुआ है। देखा परिचिन्नत्वात् मर्त्यम अतो मूर्तम मूर्तत्वात् बा मर्त्यम ऐसे दिया है भाष्य में, ये बा इसलिए लिखा भाष्य में। कथम पुनर्चतुर्षु धर्मेशु विशेषण विशेष भावो हेतु हेतु मदभाव से निश्चेतव्य तत्राह, किस प्रकार से चार हैं जो माने मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व जो चार हैं, ये चारों में विशेषण विशेष भाव और हेतु हेतु मदभाव कार्यकार भाव एक दूसरे का विशेषण बनना एक दूसरा विशेष बनना परस्पर, अथवा एक दूसरे का कारण बनना एक कार्य बनना परस्पर, ये कैसे सिद्ध होगा प्रश्न है। ये कथम पुनः चतुर्षु चारों में जो मूर्तत्वादि चार हैं इनमें चतुर्ष धर्मेशु चार धर्मों में विशेषण विशेष भाव, एक तो विशेषण विशेषणत्व और दूसरा हेतु हेतु मतभाव से कार्यकारण भाव, यह निश्चय तब कैसे निश्चय करना चाहिए ये प्रश्न हुआ, कैसे होगा निश्चय प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। अन्वन्य कहा अतो अन्वन्य अव्यभिचारात् भाष्य में कहा एक दूसरे के साथ व्यभिचार नहीं है इनका, जहाँ मूर्तत्व रहेगा वहाँ मर्तत्व रहेगा, जहाँ मर्तत्व होगा वहाँ स्थितत्व होगा, जहाँ स्थितत्व होगा सत्व होगा, जहाँ सत्व होगा वहाँ स्थितत्व होगा, परस्पर ऐसा है अव्यभिचार है व्यभिचार नहीं, एक के बिना दूसरे नहीं होते, एक जहाँ रहेगा सभी हैं वहाँ तीनों और वहाँ मिलेंगे, यही है ये भाष्य में कहा था। अन्वन्य अभिविचारात् चतुर्णाम धर्माणाम यथेष्ट विशेषण विशेष भावो हेतु हेतु हेतु हेतु मदभाव दर्शयितव्य कहा था। ये जो माने अव्यभिचार होने से इसी कारण से चारों का जो मूर्तत्व मर्तत्व सत्व स्थितत्व सत्व है चार हैं धर्माणाम यथेष्टम विशेषण विशेष भाव यथेष्ट विशेषण जिसको चाहो विशेषण बनाओ जिसको चाहो विशेष बनाओ यथेष्ट है जैसा इष्ट हो, और हेतु हेतु मदभाव से कार्यकारण भाव भी जिसको बनाना चाहो बनाओ यही दिखाना चाहिए ये कहा। टीका में कहते हैं रूप रूपी भाव से अपनी व्यवस्था भाव आशंका, रूप रूपी भाव भी तो है इनमें, रूप रूपी भाव रूप है ये रूपी है, एक रूप होगा दूसरा रूपी होगा रूपवान रूप वाला ऐसा, ये भी तो इनमें हो सकता है कहा। रूप रूपी भाव से अपनी व्यवस्था भावम व्यवस्था व्यवस्था शब्द अलग अभाव शब्द अभाव ने भाव है भाव है व्यवस्था भावम ऐसा माने व्यवस्थात्व भाव में तो होता है ना तो न लगा करे भाव बोल दिया या अभाव नहीं करना भाव जैसा है वैसे पढ़ना व्यवस्था का भाव माने व्यवस्थात्व ऐसे भी व्यवस्था होगी शंका आ गई तो कहते चाहे रूप रूपी भाव मानो चाहे कार्यकरण भाव मानो चाहे हित माने विशेषण विशेष भाव माने चारों में सर्वथापि कहा भाष्य में सर्वथापि तो भूतत्रयम चतुष्ट विशेषण विशिष्टम मूर्तम भवति ये कहा। किसी भी प्रकार से लो चाहे रूप रूपी भाव से लो चाहे विशेषण विशेष भाव से लो चाहे कार्यकार हेतु कार्यकार भाव से लो चारों में चारों धर्म मिलेंगे मूर्तत्व मर्तत्व स्थितत्व सत्व ये कहा। सर्वथा भी किसी भी प्रकार से लो किंतु भूतत्रय विजय तीन भूत हैं पृथ्वी जल तेज तीन भूत चतुष्ट विशेषण विशिष्टम मूर्तम भवती है चार विशेषण से विशिष्ट मूर्त ही बनेगा ये किसी भी प्रकार से लो मूर्तम रूपम ब्रह्म मूर्त रूप है ब्रह्म का ये किसी भी प्रकार से लो ये कहा। ठीक है मैं कहते हैं आगे तस्य एतस्य रस इत्येव वक्तव्ये आगे तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः ये एतस्य एतस्य सबका ये नाम क्यों लिया केवल बोलते तस्य एतस्य इतना ही बोलते ये कहते हैं तस्य एतस्य ये सरस इतना बोलने से काम चलता उसका यह रस है सार है तस्य एतस्य पहला वाला जो तस्य एतस्य है उसका ये सार है ऐसा सार है इतना होने से होता तस्य एतस्य रस इत्येव वक्तव्य किमिति मूर्तस्य इत्यादि ना फिर मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत सत सत सत सत सत इत्यादि क्यों कहा। विशेषण चतुर्थम किमर्थम अनुद्यते चारों का अनुवाद क्यों किया गया तस्य एतस्य मूर्तस्य तेस अथस्य मर्तस्य तेस एतस्य स्थितस्य एतस्य सत इत्यादि चार विशेषण का दोबारा अनुवाद क्यों ये प्रश्न आया तब कहते तत्र कहा तत्र चतुर्णाम एकस्मिन् गृहीते विशेषणे इतरत गृहितम एव विशेषम इत्याह। ये चार में से माने एक एक ग्रहण करने पर इतरत अगृहितम एव ऐसा अर्थ करना कहा टिप्पणीकार ने कहा, अन्य विशेषण गृहित नहीं होगा, फिर एक एक का कार्य कहेगा कहलाएगा, वो चारों का कार्य नहीं कहलाएगा, रस नहीं कहला जाएगा, जो जो मंडल है इसके लिए कहा। ठीक है, मतलब सारत्वम साधयति, रस मन सार होता है, ये पृथ्वी जल तेज का सार है वो मंडल आदित्य मंडल, यही है सार, सारत्वम साधयति। त्रयाणाम भूतानाम सारिष्ठ सविता, ये तीनों भूतों में श्रेष्ठ है, सारतम है वो सविता मंडल, सविता मंडल जो है तीनों भूतों का, पृथ्वी जल तेज जो भूत हैं वो सारतम है, ठीक है सविता। ठीक है, हमें कहते हैं आगे तत्र प्रतिज्ञाम अनुद्य हेतु महा, प्रतिज्ञा है सार कहा उसको, ये तीनों का सार है प्रतिज्ञा है, हेतु बताते हैं आगे। प्रतिज्ञाम अनुद्य, प्रतिज्ञा ये वो सारतम है, सारिष्ठ है उस सविता इस भूतों का, ये प्रतिज्ञा की कैसे हेतु देते हैं, हेतु महा एतत् साराणि त्रीणी भूतानि कहा। एतत् माने सविता मंडलम, एतत् से लेना सविता मंडल को, यही सार है, सार वाले हैं तीन भूत, एतत् सारम एसाम भूतानाम, जिन भूतों का सार यह है, इसलिए कहा तत् एतत् सार साराणि भूतानि, एतत् साराणि भूतानि, ये तीनों भूत जो है ना यही सार वाले हैं, बहुवरी समास करना वहाँ, यही यही हेतु बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं तत्र, अच्छा ठीक है, एतेन सवितृमंडलेन कृतानि विभज्यमानानि असंकीर्णानि कृष्णं शुक्लं लोहितं इत्येतानि रूपाणि विशेषणानि एषां पृथिव्या अप्तेजसां तानि तथा। भाष्य में है एतत् कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि भवन्ति, ऐसा भाष्य में पंक्ति है, उसका अर्थ कर रहे हैं, तो इसी का अर्थ कर रहे हैं क्या, एतेन सवित्र मंडलेन, ये जो सविता मंडल है ना इसी के द्वारा कृतेन सवित्र मंडलेन कृतानि, ये सवित्र मंडल के द्वारा ही बनाए गए जो बनाए हैं, विभज्यमानानि तीनों को अलग अलग किया है पृथ्वी जल तेज को, तो सविता मंडल में तीन रूप पाया जाता है, इसलिए ये तीन भूत अलग अलग हो जाते हैं पृथ्वी जल तेज। एतेन का अर्थ किया, एतेन सवित्र मंडलेन, 18वीं टिप्पणी है एतेन में पहले, भूतत्रयाणाम कृष्णादीनाम सवित्र मंडले असंकीर्णतया प्रतीयमानता, ये तीनों भूतों में जो कृष्ण शुक्ल और लोहित रूप जो पाया जाता है ना, यहाँ तो त्रिविध करण है मिले हुए हैं, पृथ्वी में तीनों पाया जाता है, जल में भी तीनों पाया जाता है, तेज में भी तीनों पाया जाता है, मिश्रित है ये, तो कहाँ है असंकीर्ण रूप से भिन्न भिन्न रूप से वहाँ दिखाई पड़ता है, कृष्ण रूप भी दिखाई पड़ता है, लोहित रूप भी दिखाई पड़ता है, शुक्ल रूप भी दिखाई पड़ता है, कहाँ आदित्य मंडल में, ये कहना चाह रहे हैं, ये टिप्पणी ये कह रहे हैं। भूतत्रयाणाम कृष्णादीनाम, तीनों भूतों में कृष्णादि रूप हैं, पृथ्वी में कृष्ण रूप है, जल में शुक्ल रूप है और तेज में लोहित रूप है, ये स्थिति है, ये भूतत्रयाणाम कृष्णादीनाम सवित्र मंडले असंकीर्ण, यहाँ तो संकीर्ण है, यहाँ मिले हुए हैं, त्रिवृत्त कर्ण है किया है, यहाँ तीनों को मिलाया हुआ है, माने लोहित अंश ज्यादा होने से तेज बोला जाता है यहाँ, और शुक्ल अंश ज्यादा होने से जल शब्द का प्रयोग होता है, और कृष्ण अंश ज्यादा होने से पृथ्वी शब्द का प्रयोग, किंतु मिले हुए हैं तीनों, यहाँ संकीर्ण है असंकीर्ण रूप से वहाँ पाया जाता है, एक आते हैं ये कह रहे हैं, ये टिप्पणी में यही बोल रहे हैं, ये तेना भूतत्रयाणाम कृष्णादिनाम, जो तीन भूत हैं कृष्ण और शुक्ल और लोहित, जो तीन रूप हैं, सवित्र मंडले असंकीर्ण, सविता मंडल जो है ना, तो उसमें असंकीर्ण रूप से भिन्न भिन्न रूप से प्रतीयमानत्वात् प्रतीत होने से तस्य भूतत्रय सारत्व इति भाव, वह तीनों भूतों का सार माना जाएगा उसको, ये कहा, ये टिप्पणी बोल रहे हैं, टीका भी बोल रहे हैं, ये तेन सवित्र मंडले ने कृता, ये जो सविता मंडल के द्वारा किए गए हैं तीनों अलग अलग रूप, हाँ कृष्ण लोहित और शुक्ल तीनों कृतानी, विभज्यमानानी पृथक पृथक किया है, जो तीनों रूप वहाँ पृथक में पाए जाते हैं, असंकीर्णानी असंकीर्ण वहाँ संकीर्ण नहीं मिले हुए नहीं, अलग अलग पाए जाते हैं वहाँ सविता मंडल में, यही है कृष्णम शुक्लम लोहितम, तीन रूप है, कृष्ण रूप पृथ्वी का और शुक्ल रूप जल का, लोहित रूप सूर्य का, तेज का, यही है शुक्लम लोहितम इति एतेतान रूपाणी विशेषणानि, ये विशेषण है इसके। ऐसा पृथ्वी अपतेज साम, जी पृथ्वी जल तेज के विशेषण, यही शुक्ल माने कृष्ण विशेषण है पृथ्वी का, और शुक्ल विशेषण है जल का, और लोहित विशेषण है तेज का, किंतु असंकीर्ण वहाँ हैं, उसी के द्वारा किए गए हैं। ये कहा पृथ्वी अपतेज साम तानी तथा तानी माने ये विशेषणानी, ये अर्थ आ जाएगा। आगे टीका में कहते हैं तो भूतत्रय कार्य मध्य सवितृमंडल से प्राधान्यम, तीनों भूतों का और भी कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, सारा संसार बनना उनसे, किंतु वो प्रधान कार्य वही है, कौन सविता मंडल, कार्य तो बहुत हैं इनके तत्र। तो भूतत्रय कार्य मध्य, भूतत्रय जो तीनों भूत हैं, पृथ्वी जल तेज तीन भूत हैं, इनके कार्य के मध्य में सवितृमंडल से प्राधान्य, सवितृमंडल सविता मंडल जो है प्रधान है, मुख्य है, अनेक कार्यों में से मुख्य कार्य है। यह 19 की टिप्पणी में कहते हैं इसको भूतत्रयाणाम स्वस्मिन विस्पष्टम आदर्शकत्वात्, तीनों भूतों को जो है ना सविता मंडल के द्वारा ही स्पष्ट रूप से दिखाने वाला, शीशा के समान होता है वो, ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, कैसे पता लगता है, प्रकाश के द्वारा वो तप रहा है सविता मंडल, उसके द्वारा आदर्शक बनता है, इसलिए वो प्रधान कार्य है इसका, ये मुख्य कार्य है तीनों का। ये कहा आगे कहते हैं या ये स तपति इत्यस्य अर्थम आह, इनका यही सार है, ये तीनों भूतों का सार वही है। कहा कौन वही है जो तपता है, आदित्य मंडल, इसका अर्थ बताते हैं। कहा आदिदैविकस्य भाष्य में कहा आदिदैविकस्य कार्यस्य, ये तीनों भूतों का जो आदिदैविक कार्य है, कौन सा कार्य है, आदिदैविक कार्य है उस कार्यस्य, एतद् रूपम यह रूप है, यत सविता यतत मंडलम तपति, यही अधिदेव कार्य का यही स्वरूप है, जो सविता मंडल है जो तपता है, यही है रूप उसका, तीनों भूतों का कार्य विशेष यही है। कहा ठीक है हेतुवाक्य में आदाय तस्य तात्पर्य आह, ये हेतुवाक्य कहते हैं क्या है, ये सतो ही ऐसा रस ही दिया हुआ गंडिका में ही है, सतो ही ऐसा रस, ये तीनों का ये सार है, सत माने पृथ्वी चलते, ये हेतुवाक्य ही है, हेतुवाक्य में आदाय तस्य तात्पर्य आह, उस हेतुवाक्य का तात्पर्य बताते हैं, कहना चाहते हैं। 20 की टिप्पणी में कहा ऐसा शब्द है ना मंडल परिग्रह यदि हेतुवाक्य, ऐसा शब्द के द्वारा मंडल लेना है, मंडलस्थ पुरुष को नहीं लेना है, मंडल को लेना है, आदित्य मंडल को, इसमें जो हेतु वाक्य है उसके कहने वाक्य उसको लेकर वाक्य दिया, मंत्र में ही दिया हुआ है, इसके लिए हेतु के लिए ही यस्मात, यही है तस्य तात्पर्य, तात्पर्य बताते हैं सतो भूतत्रयस्य ही, जो कंडिका में ही है उसी का ही, यस्मात ही का अर्थ है यस्मात, हाँ ततो भूतत्रयस्य ही, जो तीन भूत हैं सत्य, जो सत माने जो विद्यमान है प्रत्यक्ष होते हैं, जो तीन भूत सत कहा जाता है जिनको, वायु आकाश को त्यत कहा जाता है, तो सतो ही भूतत्रयस्य, जो सत तीन भूत हैं इनका, यस्मा ही माने यस्मात, ये हेतु वाक्य यही है, ये सा रस है, ये रस है, यही आदित्य मंडली रस है, यही है, इति एतद् गृह्यते, यही गृहित होता है। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं मंडलम एव एतत् शब्दार्थ, वहाँ ऐसा शब्द पुलिंग में है, और छंद में तो कोई नियम नहीं है, किंतु मंडल शब्द नपुंसक होता है, वहाँ एतत् मंडलम बोलना था, ऐसा मंडल बोल दिया, शुभ का व्यतिक्रम है, लिंग व्यतिक्रम, नपुंसक के स्थान पर पुलिंग का प्रयोग है, वहाँ ऐसा तपति का है ऐसा, किंतु मंडल शब्द होता है नपुंसक होता है, यह है। अच्छा मंडल परिग्रह हेतु महा, तो ऐसा तपति में जो एतत् शब्द के द्वारा मंडल ग्रहण होता है, ऐसा कहा कोई नाम तो लिया नहीं श्रुति ने, ऐसा शब्द कहीं भी प्रयोग होता है पुरुष लोग कोई भी लोग, किंतु उसमें हेतु बताते हैं कारण बताते हैं, मंडल परिग्रह ऐसा शब्द से मंत्र में जो ऐसा शब्द आया तो ये इसका ग्रहण करने में हेतु बताते हैं, मूर्तो ही करके बोलते हैं, मूर्तो ही ऐसा सविता तपति, ये मूर्त है, यह सविता तपता है जो है ना मूर्त है, अमूर्त नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय है, जो मंडल जो है प्रत्यक्ष का विषय, पुरुष जो होगा भीतर, करण जो होगा वो अप्रत्यक्ष है, किंतु ये जो मंडल प्रत्यक्ष का विषय, इसलिए ये सत्सुता यही है। टीका में कहते हैं मूर्त ग्रहण से उपलक्षणत्वात् चतुर्णाम अन्वय हेत्वर्थ। मूर्त ग्रहण जो है ना उपलक्षण है, मूर्त से क्या लेना है, मर्तत्व भी लेना है और स्थितत्व भी लेना है, सत्व भी लेना है, चारों के लिए, ये तीनों के लिए उपलक्षण है ये मूर्त ग्रहण। मूर्त ग्रहणम से उपलक्षणत्वात्, मूर्त ग्रहण जो है उपलक्षण होने से चतुर्णाम अन्वय हेत्वर्थ, चारों का अन्वय संबंध होगा यहाँ। मूर्त से मर्त्य का भी संबंध होगा और स्थित का भी संबंध होगा, सत का भी संबंध होगा, यही है यत्वर्थ, यही है कहा, ही का अर्थ यही होता है कहा। पांच छह की टिप्पणी यहाँ पांच में कहते हैं मूर्त मर्त्य स्थित सताम अन्वय है कहा, चारों का अन्वय संबंध होगा, मूर्त मर्त्य स्थित और सत, बहुवचन षष्ठी का बहुवचन है, इनका सबका संबंध होगा, संबंधो हेत्वर्थ, इस संबंध भी हेतु का ही शब्द से कहा, हेतु वाक्य से अर्थ है, हेतु वाक्य का अर्थ है। वार्तिके यथा, वार्तिक में इस बात को कहा, चतुष्टयान्वयादेश भूतत्रयरस स्मृतः, चार का संबंध होने से इसको तीनों भूतों का सार कहा गया है, या चार का संबंध है इसमें, जो आदित्य मंडल चार का संबंध है, क्या चार का, मूर्त का संबंध है, मर्त्य का संबंध है, स्थित का संबंध है और सत का संबंध, कहा चतुष्टय अन्वयात, चार अवयव वाले को चतुष्टय कहा जाता है, चारों का अन्वय है, संबंध है, अन्वयात ऐसा माने जो आदित्य मंडल यही है। भूतत्रय रस स्मृत, तीनों भूतों का सार स्मरण किया गया है इसको, ये कहा। और भी कहा चतुष्टय मूर्तादि मंडले गृह्यते यतः, कहते हैं मंडले चतुष्टय ही मूर्तादि गृह्यते यतः, जिस हेतु से कि इस मंडल में चारों का ग्रहण होता है, ऐसे वार्तिकार बोलते हैं, मूर्तत्व मूर्त का भी ग्रहण है, मर्त्य का भी ग्रहण है, स्थित का भी ग्रहण है, सत का भी ग्रहण है। ठीक है, हम कहते हैं आगे, अच्छा अतश्च मंडलात्मा सविता, इसी हेतु से सविता, सविता ऐसे तपति से जो तपति सविता को बोला जाता है, किंतु मंडल ले रहा है यहाँ, मंडल स्वरूप तक सविता है। भूतत्रय कार्य मध्य, भूतत्रयों का अनेक कार्य है, अनेक कार्य में से प्रधान कार्य है यही है, भूतत्रय कार्य मध्य भवति प्रधानम, प्रधान कार्य होता है ये सविता मंडल कार्य, कार्य कारणयोर ऐक्य रूप से औत्सर्गिकत्वात्, कार्य कारण में एक रूप समान होता है, क्यों, कार्य जब ये कारण जड़ है, पृथ्वी जलते कारण है, तो वो जो मंडल भी कार्य भी जड़ ही होगा, इसलिए वहाँ चेतन नहीं ले सकते। कार्य कारण में क्या होता है, एक ही धर्म दिखता है, मृतिका में जो धर्म है घट में वही धर्म दिखता है, साधर्म में दिखता है, कार्य कारण में वैधर में नहीं होगा, जड़ से चेतन वहाँ चेतन कार्य नहीं हो सकता, इसलिए जड़ ही लेना पड़ेगा, सविता मंडल को ही लेना होगा, ऐसा शब्द से बोला है, सविता को लेना आएगी, सविता मंडल लेना, क्या लेना, मंडल को लेना, क्यों, कार्य कारण में समान धर्म होता है, जो कारण है तीन भूत ये जड़ हैं, तो जड़ का कार्य भी जड़ ही होगा, इसलिए मंडल को ही लेना, ये कार्य टीका कार, अतश्च इस हेतु से भी, एक हेतु है क्या, साधर्म हेतु है, क्या हेतु है, कार्यकाल में साधर्म हेतु, तीनों भूतों को कारण माना और रस कहा, उसको ये तीनों भूतों का सार है कहा, रस कहा, रस माने कार्य, तो साधर्म हेतु भी है, अतश्च का ये अर्थ है। अतश्च मंडलात्मा सविता, जो सविता यहाँ जो एस तपति सविता जो कहा था, सविता शब्द का अर्थ, सवित्री शब्द का अर्थ मंडली है यहाँ, क्यों, भूतत्रय कार्य मध्य जो तीनों भूतों का अनेक कार्य होते हैं उनमें से भवति प्रधानम, ये प्रधान होता है ये, और कार्य कारणयोर ऐक्य रूप्यस्य औत्सर्गिकत्वात्, ये सामान्य नियम, औत्सर्ग माने सामान्य नियम, क्या है, कार्य कारण में समान रूप होता है, क्या रूप होता है, समान धर्म होता है, कारण जब पृथ्वी जलते जड़ है तो वहां भी जड़ ही लेना पड़ेगा, सविता पुरुष नहीं लेना, चेतन नहीं लेना, जड़ लेना, सविता मंडल भी लेना, ये कहा। टिप्पणियां हैं सात आठ नौ, सात में कहते हैं बक्षमाणाद हेतु हो, अतः सकार थे इस हेतु से भी, आगे जो हेतु बता रहे हैं, हाँ कार्यकार में साधन में हेतु देना है, बक्षमाणाद हेतु बोल दिया। आठ में कहा तस् उक्तादेव हेतु, जो कहा गया हेतु है ना, इसी से भूतत्रय कार्य मध्य प्रधानम कार्यम, माने प्रधान कार्य रूप सविता मंडलात्मा एवं ग्राह्य इत्यर्थ। कहते हैं तीनों भूतों के कार्य के मध्य में जो प्रधान कार्य है, मुख्य कार्य है, प्रधान कार्य रूप जो प्रधान कार्य स्वरूप है, सविता मंडलात्मा, सविता मंडल स्वरूप सविता को लेना, किसको लेना, मंडल जो गोलाई दिखाई पड़ता है, चेतन नहीं, यही ग्रहण करना चाहिए, ग्राह्य इत्यर्थ कहा। क्यों मूर्तादि चतुर्णाम अन्वेष उक्तस्य हेतोर, ये मूर्तत्व आदि जो चार है ना, हाँ मूर्तत्व मर्तत्व स्थितत्व सत्व, उसमें संबंध हो सकता है, किसमें, मंडल में, और पुरुष होगा वो तो मूर्त भी नहीं मरते भी नहीं, कार्यकार में साधन में होता है, ये कह रहे हैं मूर्तत्वादि मूर्तादि चतुर्णाम अन्वय, मूर्तादि जो चार हैं, मूर्त है मर्त है स्थित है सत है, चारों का जो संबंध है, संबंध से उक्तस्य हेतु, ये हेतु है, तो हेतुत्वे हेतु का युक्ति माह युक्ति बताते कार्य कारण और करके बोल दिया, कार्य कारण और ऐक्य रूप रूप्य औत्सर्गिकत्वाद, कार्य कारण में समान रूप जो होता है, ये सामान्य नियम है, समान रूप होता है, जब कारण जड़ है तो कार्य भी जड़ ही होगा, इसलिए मंडलात्मा को लेना ऐसा शब्द से चेतन को नहीं लेना, ये अर्थ करना, यही कहा। ठीक है हमें बोलते हैं मंडलम चेत आदिदैविकम कार्यम, यदि मंडल आदिदैविक कार्य हो जाता है, ये तीनों भूतों का आदिदैविक कार्य होता है, किम पुनः तथाविदम कारण फिर कारण, फिर उसका कारण क्या होगा, कार्य होगा तो कारण भी होगा, फिर ये तीनों भूतों का आदिदैविक कारण क्या होगा, इंद्रियां प्राण आदि सूक्ष्म शरीर क्या होगा, जब थूल शरीर हो गया फिर आदिदैविक शरीर बन गया, वो मंडलात्मा तीनों भूतों का आदिदैविक है, कार्य है, कार्य माने शरीर है, तो फिर कारण क्या होगा, ये प्रश्न आया, शरीर होगा तो कार्य होगा तो कारण भी होगा, हाँ तो कारण क्या बनेगा, ये प्रश्न उठता है, तो उसको उत्तर दिया भाष्य में, यत्तु आदिदैविकम करणम, जो आदिदैविक कारण को बताना है, माने सूक्ष्म शरीर को बताना है, कारण माने सूक्ष्म शरीर बताना है, वह मंडलस्य अभ्यंतरम, जो मंडल के भीतर है, जो मंडल तो हो गया थूल शरीर के रूप में है, वो कार्य के रूप में है, उसके भीतर है क्या, कारण माने सूक्ष्म शरीर, वह मंडलस्य अभ्यंतरम, मंडल के जो भीतर है, तद बक्ष्याम, अग्रिम कंडिका में हम कहेंगे, भाष्यकार बोलते हैं आगे जो कंडिका आएगी उसमें बताएंगे, कारण को वहां बताएंगे, कहा बक्ष्याम विदो नंबर टिप्पणी बोल दिया, अग्रिम अमूर्त वाक्य इतिशेष, आगे अमूर्त वाक्य जब आएगा, अभी तो मूर्त वाक्य चल रहा था, आगे अमूर्त वाक्य आएगा अगली कंडिका में, उसमें हम कारण को बताएंगे, मारे वायु आकाश का जो सार होगा वहाँ सविता मंडल में क्या होगा, वो कारण होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, हिरण्य गर्भ होगा, शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, ये कहना है, आगे कहेंगे बता दिया। आगे मंत्र है, अथा मूर्तम वायुश्चांतरिक्षम च एतद् अमृतम एतद् यत् एतद्यत् एतस्य एतस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य तस्य एष रसो येष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः त्यस्य हि एष रसः इत्यदि दैवतम् अथामूर्तम् वायुश्चान्तरिक्षं च एतत् अमृतम् एतत् यत् एतत् यत् तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः यतस्य तस्य एष रसो येष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः त्यस्य हि एष रसः इत्यदि दैवतम्। आगे अध्यात्म के बारे में आगे बताएंगे, यहाँ भी घटाना है, अभी तो अधिदैव में घटा रहे हैं। अथ अमूर्तम, अब अमूर्त को कहते हैं आप श्रुति, मूर्तक का कथन हो गया, अधिदैव में मूर्तक का कथन हो गया, अमूर्त का कथन करते हैं, अथ अमूर्तम अनंतरम, अथवा अनंतरम अमूर्तम। अब अमूर्त वायुश्च अंतरिक्षम च, ये दो होते हैं अमूर्त, वायु और अंतरिक्ष, यही हो अंतरिक्ष, ये अमूर्त यही है जो प्रत्यक्ष नहीं होता, अमूर्त यही है। एक एतत् अमृतम, यही अमृत है, जो अमूर्त है वही अमृत है। और एतत् यत, यह यत है, वो थी तथा यत, यातीत यत, सर्वत्र गया हुआ है ये वायु और आकाश, यत है। और एतत् त्यत, और ये त्यत है माने परोक्ष है, वहाँ सत कहा था या त्यत बोला इसको, वहाँ मूर्त कहा था या अमूर्त बोला, उसके विरुद्ध है। और वहाँ पर कहा था मृत का, अमर्त कहा था या अमृत कहा, ऐसे है। और इसमें पृथ्वी जलते जहाज में कहा था थित कहा था या यत बोला हुआ है, और वहाँ पर सत कहा था, यहाँ का त्यत कहते हैं, ऐसा सत और त्यत मिलके सत्य होता, ऐसा सत्य होता है ये, ऐसा है। यही कहा एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य, पूर्व का अनुवाद है, ये जो अमूर्त है यही जो इस अमृत का, और एतस्य यत जो यत है इसका, एतस्य तेस्य जो त्य है इसका, त्यत है इसका, ये सरस है, ये रस है, क्या रस है कहते हैं, या ये एतस्य मंडले पुरुष, ये जो मंडल है आदित्य मंडल है, ये सा आदित्य मंडल है पुरुष, पुरुष माने सूक्ष्म पुंज, ऐसा लेना है, पुरुष माने चेतन नहीं, यहाँ भी कारण लेना है, अभी चेतन को नहीं लेना, कारण को लेना, पुरुष माने यहाँ पर गौण प्रयोग किया हुआ है, पुरुष माने जीव नहीं लेना, हिरण गर्भ नहीं लेना, माने समष्टि सूक्ष्म शरीर पुंज को लेना, उसके अभिमानी को नहीं लेना, यह है पुरुष। तस्य ही ऐसा रस, ये चारों का सार यही है, ये दोनों भूतों का सार यही है, ये सरस इति अधिदैवत, इस प्रकार अधिदैवत हो जाता है, माने मूर्त का भी अधिदैवत हो गया और अमूर्त का भी अधिदैवत हो गया। आगे अध्यात्म की चर्चा आएगी, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं आदिदैविकम मूर्तम अभिधाय, आदिदैविक मूर्त का कथन पूर्व कंडिका में हो गए, अभिधाय कथन करके आदिदैविकम मूर्तम अभिधाय, आदिदैविक जो मूर्त है उसका कथन करके, तादृग एव उसे आदिदैविकम एव, वे आदिदैविक अमूर्तम, तादृग माने उसी प्रकार, कौन आदिदैविक, आदिदैविकम अमूर्तम प्रतीक उपादान पूर्वकम पुष्टायति, वो मंत्र का प्रतीक उपादान पूर्वक ग्रहण पूर्वक स्पष्टीकरण करते भाष्यकार कहते हैं, 10 और 11 के टिप्पणी में कहते हैं, 10 में कहा तादृग एव माने आदिदैविकम एव, उसी प्रकार आदिदैविक ही जो अमूर्त है उसका प्रतीक उपादान पूर्वक स्पष्टीकरण करते हैं भाष्यकार कहते हैं, 11 में कहा अमूर्त वाक्य से तात्पर्य प्रकाश है, जो अमूर्त वाक्य आ रहा है ना इसका तात्पर्य प्रकाश करते हैं भाष्य, क्या तात्पर्य इसका ये प्रकाश करते हैं भाष्यकार कहा, अथ भाष्य में कहते हैं अथ अमूर्तम, अथ अधुना अमूर्तम उच्यते, अथ माने अधुना अब यह है, अथ अमूर्तम ये तो प्रतीक है, और भाष्यकार कहते हैं अथ माने अधुना अब, अथ माने अधुना अब अमूर्तम उच्यते, अमूर्त का कथन किया जाता है, यह अर्थ है। वायुश्च अंतरिक्षम च यत परिशेषितम, वायु और अंतरिक्ष तो परिशेष है, तीन हो चुके हैं, 5 भूतों में 2 बचे हैं, ये परिशेष है, शेष बचे हैं, यही है। वायुश्च अंतरिक्षम च यत परिशेषितम, जो परिशेष है शेष शेष बचा हुआ है, 5 भूतों में से 3 भूतों का कथन मूर्त में हो गया है, बाकी जो परिशेष बचा 2 हैं, ये यही है। वायुश्च वायुश्च अंतरिक्षम च यत परिशेषितम, जो शेष शेष बचा है, भूतद्वयम परिशेषितम भूतद्वयम, जो शेष बचा हुआ 2 भूत हैं वायु और अंतरिक्ष, भूतद्वयम 3 की टिप्पणी कहते हैं ब्रह्मणो रूपम तद उच्यते, ये ब्रह्म का रूप है, ये भी कौन सा रूप है, अमूर्त रूप है, देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम जैवा मूर्तम च, जो कहा था ये अमूर्त रूप है, ब्रह्म का रूप है, ये भी सविशेष ब्रह्म का रूप है, कौन सा ब्रह्म, हाँ निर्विशेष का रूप नहीं, सविशेष ब्रह्म का रूप है, भूतद्वयम एक कहा एतद अमृतम, यही अमृत है, वो ये कैसा, ये अमूर्त है तो अमृत है, पहले वाला मूर्त था तो मर्त था, ये अमृत है, अमृतम चार की टिप्पणी में कहते हैं। ध्रुवम अमृत माने स्थिर वाले हैं, ये वो अस्थिर वाले थे पहले वाले तीन, ये स्थिर वाले हैं वायु आकाश अमृतम अमृतम अमूर्तत्वात्। क्यों अमृत है? अमूर्त होने से, जो अमूर्त होगा अमृत होता है, अमृतत्वात् कह दिया। एक नंबर का निरंशत्वात्, अंश नहीं इनका, जो अंश वाला होता है अंश के नाश से उसका भी नाश हो जाता है, अंशी का नाश हो जाता है, किंतु ये अंश वाले नहीं है। निरंशत्वात् बोल दिया, अमूर्तत्वात् माने निरंशत्वात्, अंश नहीं है इसलिए अमूर्तत्वात्। अस्थितम अतो अवृद्यमानम, वो स्थित था पहले वाला, स्थित था गतिपूर्वक रुकने वाला था, यह अस्थित है, यह स्थित नहीं है, माने उसे विरुद्ध है, पहले वाले से विरुद्ध है, स्थित से विरुद्ध है कहा। अस्थितम दो की टिप्पणी कहा। अपरिच्छिन्नम, स्थित का अर्थ परिच्छिन्न किया था पहले, अस्थित का अर्थ अपरिच्छिन्न, वायु आकाश ऐसे है। अवृद्यमानम, किसी के साथ भी इनका विरोध नहीं होता है, वायु आकाश का पृथ्वी जल तेज आदि में सब में मिले हुए हैं। अवृद्यमान केन चित, किसी के साथ भी विनाश नहीं होता इनका, क्यों? अंश नहीं है, निरंश है, निरंश वाले का नाश नहीं होता, अंश वाले का नाश होता है, जिनमें अवयव हो ना उसका नाश होता है, निर्वय वाले का नाश नहीं होता, यही है। अमृतम माने अमर धर्मी इत्येत, अमृत का अर्थ अमर धर्मी, विनाश धर्मी नहीं है ये, पहले वाले विनाश धर्मी वाले थे, ये विनाश धर्मी नहीं, यही अर्थ है इत्येत। स्थित विपरीतम, जो स्थित विपरीत है, स्थित परिचन्न था विनाश धर्मी वाला था, उससे यह है अविनाश धर्मी वाले हैं दोनों, ये स्थित से विपरीत हैं, ये कहा। तीन चार की टिप्पणी में कहते हैं, तीन में कहते हैं तात्पर्य अभिधाय, श्रुति का जो तात्पर्य का कथन करके अब अक्षरार्थम आह, अब एक एक शब्दावली का अर्थ करते हैं भाष्यकार, कहते हैं अमृतम इत्यादि ना, अमृतम शब्द से कहा, अमर धर्मी बोल दिया उसका अर्थ भाष्यकार किया, अमृत धर्मी इत्येतद् बोल के। चार की टिप्पणी कहते हैं परिच्छिन्न विपरीतम इति आवत, माने अमृत धर्मी इत्येतद् यत कहा, इसको यत कहा, उसको स्थित कहा था पूर्व में, इसको यत कहा, यत माने क्या, तो कहा परिच्छिन्न विपरीतम, परिच्छिन्न से विपरीत होता है यत, यत माने याति सर्वत्र, याति यत सर्वत्र जाने वाला है, परिच्छिन्न नहीं है, यत का अर्थ है माने स्थित विपरीतम, यत माने स्थित का विपरीत, वहां मूर्तम स्थित कहा था, यहाँ यत बोलते हैं, उसे विपरीत आई है, वो तो विनाशी है अविनाशी है, ये यत है। व्यापी अपरिछिन्नम कहते हैं, व्याप्य परिछिन्नम ऐसे दिया है, माने माने यत का अर्थ है व्यापी है, अपरिछिन्न है, ये अर्थ है यत का अर्थ, यत का अर्थ होता है व्यापी है, सर्वत्र व्याप्त हैं, अपरिछिन्न है अर्थ है। पांच के रूप में कहा व्यापी इति छेदा, व्याप्य ऐसा अर्थ नहीं करना, व्यापी अपरिछिन्न ऐसा अर्थ करना, यही कहा टिप्पणी में, अपरिछिन्न अपरिछिन्न होने से व्यापी बोलना उसको, व्याप्य नहीं बोलना, व्यापी बोलना, व्यापी अपरिछिन्नम ऐसा अर्थ करना, ये कहा। यस्माद एतद् अन्येभ्यो अप्रविद्यमान विशेषम, अन्य से विभक्त न होने वाले विशेष से है ये विशेषण, ऐसे अन्य से विभक्त नहीं होते। तस्मात छह की टिप्पणी में कहते हैं भूत द्वय, ये जो दो भूत है ना वायु और आकाश, ये तस्मात ये तत् भूत द्वयम, ये तत् माने भूत द्वयम, ये दो दो भूत, ये तत् शब्द का अर्थ। अन्य व्यो सात की टिप्पणी में कहते हैं अन्य व्यो पृथ्वी आदि, व्यो पृथ्वी आदि से जो अप्रविजमान मानो मान विभक्त न होने वाले पृथ्वी आदि में वायु आकाश मिलेंगे, अप्रविज्यमान अप्रविज्यमान विभाग न होने वाले, व्यावृतत्व न अप्रत्यायित, व्यावृत रूप से ज्ञान नहीं कराया जा सकता इसको पृथक रूप से, जैसे जल यह है, ये पृथ्वी है, ये मान वायु के तेज है, ऐसा व्यावृत कराया जाता, भिन्न भिन्न कराया जाता, इनको ऐसे व्यावृत नहीं कराया जा सकता, ऐसे है व्यावृतत्व न अप्रत्यायित, ऐसा ज्ञान कराने में इष्ट नहीं, जो विशेष हो ऐसा है असाधारण धर्म हो, जैसे जिसका असाधारण धर्म ऐसा है, विशेष रूप से जानकारी देना संभव नहीं, ऐसा है असाधारण धर्म जिनका, ऐसे वायुवादी जो वायुवादी का ऐसा है तत्था पृथ्वी आदि नाम मंडलम एवं, अब कार्य को बताते हैं, जैसे पृथ्वी आदि का मंडल है, कार्य पृथ्वी आदि तीनों का सार मंडल है, आदित्य मंडल है, इस प्रकार मंडल विवाह वायुआकाश और विशेष अभिव्यंजक कार्य अभाव। क्यों? वायु और आकाश का विशेष कार्य का अभिव्यंजक नहीं है, जैसे मंडल विशेष कार्य दिखाई पड़ता है, वायु आकाश का जो कार्य है दिखाई नहीं पड़ता, विशेष कार्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ऐसा है अपरिचिन्न है कहा। आ कहते हैं भाष्य में कहा यस्मात एतत, ये दोनों वायु आकाश अन्यभ्यो माने पृथ्वी आदि से अप्रविभिज्यमान विशेषम, पृथ्वी आदि से विभक्त नहीं होते हैं, ऐसा विशेष है इनका, अतः त्यत, इसलिए इसको त्यत कहा जाता है, परोक्ष का विषय है ये, इसलिए त्यत कहा जाता है। इति परोक्षाभिधान आरम्भ एवं, एक परोक्ष के कथन के योग्य है ये दोनों। आठ की टिप्पणी में कहा तत्शब्दार्थ त्यच्छब्द, तत्शब्द का जो अर्थ होता है ना उसी अर्थ में है त्यच्छब्द, तत्शब्दार्थ त्यच्छब्द, त्यच्छब्द जो है तत्शब्द के अर्थ में, तत्शब्द परोक्षवाचक है तो ये भी परोक्षवाचक है, त्यत यही है। पूर्ववत करके बोल दिया, पहले जैसा समझना ऐसा कहा। आगे कहते हैं तस्य एतस्य अमृतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यथा एतस्य त्यस्य चतुष्टय विशेषण से, चार विशेषण लगा दिया इसका, माने अमूर्त अमूर्त अमृत और यत त्यत त्यत त्यत इत्यादि चार विशेषण है। तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यथा एतस्य त्यस्य चतुष्टय विशेषण से, चार विशेषण से युक्त है, जो चार अवयव वाला है वायु आकाश, उसमें अमूर्तत्व भी है और अमृतत्व भी है और यत्व भी है और त्यत्व भी है, चार विशेषण युक्त जो वायु आकाश है विशेषण से अमूर्त से, ये सरसा है, ये अमूर्त जो वायु आकाश है इसका ये है रस सार, ये सार है। कहते क्या सार है आगे बता रहे हैं, टिप्पणी देखें पहले चार की टिप्पणी, चतुष्टय से नौ की टिप्पणी है। नौ में कहते हैं बहुव्रीहि समास करना, कहते हैं चतुष्टय विशेषण, चतुष्टय विशेषण यश्य, ऐसा अर्थ कर रहा है, चार विशेषण है जिसका, जिस मूर्त का अमूर्त का, अमूर्त का विशेष चार है, वायु आकाश का विशेष चार है, ये कहा। अगर दस के टिप्पणी का भूत द्वयस्य, बोले दो भूतों का अमूर्त से माने भूत, दो भूतों का यह अर्थ है। ऐसा रसा बोलते ये सार है, ये चारों का, चार विशेषण वाली जो दो भूत हैं इनका ये सार है। ऐसा रसा ये सब बोल के बोला, क्या है ये रस सार क्या है, तो कहते हैं कोशव क्या है वो सार, माने चार विशेषण वाला जो अमूर्त अमृतत्व और यत्व त्यत्व जो विशेषण है, ऐसे विशेषण वाली जो दो भूत हैं वायु आकाश, इनका यह सार है बोल दिया, ये ऐसा शब्द से बोला, ऐसा रसा क्या है, ऐसा प्रश्न उठा कोशव, या ऐसा एतस् मंडले पुरुष, ये जो मंडल के भीतर जो पुरुष है, पुरुष माने करण सूक्ष्म शरीर है, ये कहते हैं रस। पूर्ववत पहले जैसा कहा था वैसे ही है, माने रस माने सारिष्ठ, पहले जैसे रस का अर्थ सारिष्ठ किया था वैसे अभी भी सारिष्ठ, अतिशय सार वही है, माने वायु आकाश का भी अनेक कार्य हैं, उनमें से सबसे प्रधान कार्य यह है कौन, जो आदित्य मंडल में पुरुष है, पुरुष माने सूक्ष्म शरीर है, या पुरुष का अर्थ सूक्ष्म शरीर, क्यों पहले वाला जब माने चेतन नहीं है तो ये भी चेतन नहीं, यही है अंतर्गत मैं सूक्ष्म शरीर को लेना, या पुरुष शब्द करते कहेंगे। ये तत् पुरुष सारम च अमूर्तम भूतद्वयम्, ये जो दो भूत हैं अमूर्त, दो भूत हैं अमूर्त भूतद्वयम्, जो अमूर्त दो भूत हैं वायु आकाश, यही पुरुष सार वाले हैं, यही पुरुष इनका सार यही पुरुष है, माने ये सूक्ष्म शरीर वही है, ये दोनों का वायु आकाश का सूक्ष्म शरीर माने मंडलस्थ जो सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर है वही सार है, यही है। बारह की टिप्पणी में कहा, ग्यारह भी है, अच्छा ग्यारह में कहते हैं समष्टि अंतकरण स्वरूपो नायम अपि चेतन इति ध्येयम्, ये ग्यारह नंबर में बोलते हैं माने एतत् पुरुष सारम है ना, ग्यारह में कर्णात्मक कहा था, या ऐसा यतस् मंडले पुरुष कर्णात्मक माने चेतन नहीं कर्ण है, वो कर्ण स्वरूप हिरण्यगर्भ, ये कहा था भाष्य में हिरण्यगर्भ प्राण, जिसको प्राण कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, ऐसे कारण स्वरूप है वो, इति अभिधीयते ऐसा कहा जाता है जिसको, ठीक है। या ये सह या स यशो अमृत अमृत अमूर्त भूत द्वैश्य रस, ये सार है इसका। ये जो समष्टि अंतकरण है उस आदित्य मंडल के भीतर जो समष्टि अंतकरण है जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, हाँ समष्टि अंतकरण कहते हैं, प्राण कहते हैं, वही सार है इसका, वायु और आकाश का। अनेक कार्यों में से अतिशय सार होने से कहा रस कहा उसको, सारतम है ये रस है कहा। कार्य तो और भी है वायु आकाश के, किंतु वो मुख्य है। ग्यारह की टिप्पणी भी बोलना चाहते हैं, हेतुम अपवाद है ग्यारह, समष्टि अंतकरण स्वरूपो, ये समष्टि अंतकरण स्वरूप है ये, वायु आकाश का जो सार है, आदित्य मंडल के भीतर जो सार है, समष्टि अंतकरण स्वरूप है समष्टि, चेतन नहीं वो भी, ये लेना वायु आकाश का। क्यों कार्यकाल में सालक्षण होता है, वायु आकाश जड़ है, तो वहां भी जड़ ही लेना पड़ेगा, अंतकरण लेना है, समष्टि अंतकरण स्वरूप है वो। नायम भी चेतन, ये भी चेतन नहीं, ये एतस् मंडले पुरुष, पुरुष शब्द कहने से चेतन नहीं लेना, क्यों कारण है वायु आकाश, उसका कार्य चेतन नहीं हो पाएगा, जड़ी होगा, इसलिए वहां समष्टि अंतकरण स्वरूप लेना, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, अभिमानी को नहीं लेना, ये कहा। बारह में बहुव्रीहि समास करके बोल दिया। आगे भाष्य में कहते हैं, एतत् पुरुषसारम च अमूर्तम भूतद्वयम्, यही पुरुषसार वाला है ये दो भूत, ऐसा बहुव्रीहि समास करना, भूतद्वयम्। हिरण्यगर्भम, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, लिंगा लिंगारंभाय, हिरण्यगर्भ रूप जो लिंग है, लिंग शरीर है, उसका आरंभ के लिए भूतद्वय अभिव्यक्ति, भूतद्वय की अभिव्यक्ति हुई है, किसके लिए, ये दोनों भूतों की जो अभिव्यक्ति परमात्मा ने किया, ईश्वर ने किया, किसके लिए, हिरण्यगर्भ के आरंभ के लिए, सूक्ष्म शरीर के आरंभ के लिए, परमात्मा ने जो अभिव्यक्ति की है, ईश्वर ने की है, माया विशिष्ट ने, उसके पूर्व में माया विशिष्ट है, उस बाद में हिरण्यगर्भ है, यह है। ये तत् पुरुषारंभ च अमूर्तम भूतद्वयम्, हिरण्यगर्भ लिंगम आरंभाय, जो हिरण्यगर्भ जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, पुंज है वो, उसके आरंभ के लिए, उत्पत्ति के लिए ही भूतद्वय अभिव्यक्ति, उसके पहले दोनों भूतों की अभिव्यक्ति कर दी परमात्मा ने, यही है वायु और आकाश की पहले अभिव्यक्ति करी है। अभिव्यक्ति किससे हुए, अभिव्यक्ति किससे हुई इसके, दोनों भूतों की, कहते हैं अव्याकृतात्, जो व्याकृत नहीं है, अव्याकृत है, माया विशिष्ट चेतन बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, अव्याकृत बोलते हैं, अव्याकृतात्, अव्याकृत से इसकी अभिव्यक्ति हुई है दोनों की, इनके आरंभ के लिए ये दोनों की अभिव्यक्ति है, किसके, दोनों भूतों की अभिव्यक्ति है। तस्मात तादर्थ्यात्, इसलिए वही हिरण्यगर्भ के लिए है ये दोनों भूतों की अभिव्यक्ति, तादर्थ्यात् तत्सारम, इसलिए वही सार वाला है ये, वही सार वाला है ये, कहा तत्सारम भूतद्वयम्, वही माने सूक्ष्म शरीर सार वाला ये भूत, दो भूत हैं, समष्टि सूक्ष्म शरीर सार वाला वायु आकाश है, यही है। टिप्पणियाँ हैं 13, 14, 15, 16, कितने हैं, 13 में कहा हेतु उपवादय थे हिरण्यगर्भ, इसको सार क्यों कहा, तो हेतु बताते हैं, हिरण्यगर्भ आरंभ के लिए ही, हिरण्यगर्भ को बनाने के लिए, हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो, उसके उत्पत्ति के लिए ही भूतद्वय अभिव्यक्ति, दोनों भूतों की अभिव्यक्ति हुई है, किससे, अव्याकृत से अभिव्यक्ति हुई, किससे, अव्याकृत से, अव्याकृतात् पंचमी है, अव्याकृतात् भूतद्वय अभिव्यक्ति, पहले वायु और आकाश बनाए, उसके बाद में हिरण्यगर्भ बनाए, इसके सार रूप में, कार्य रूप में, ये कहना है अभिव्यक्ति, ये कहा। 14 में कहा लिंगात्मा, लिंग स्वरूप है, लिंगम आरभ्य कहा था तो लिंगात्मा बोल दिया, जो लिंग स्वरूप है, जो सूक्ष्म स्वरूप है उसका। 15 में कहा कारणात ईश्वरात्, ये कहते अव्याकृतात् का अर्थ जो कारण ईश्वर है, माया विशिष्ट माने सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं, माया विशिष्ट, उससे पहले वायु और आकाश की उत्पत्ति ही हुई है, किसके लिए, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के लिए। ये जो दो भूतों का सार जो हिरण्यगर्भ होता है, उसकी उत्पत्ति के लिए अव्याकृत से ये दोनों भूतों की अभिव्यक्ति हुई पहले, ये कहा। अगर 16 का तादर्थ्यात है ना, तादर्थ्यात मंडलाधिष्ठात्र पुरुषे कर्णात्मणि अमूर्त अमृत यत्यदाम चतुर्णाम अन्वय हो अन्वय अपरो हेतु द्रष्टव्य। दूसरी बात ये भी समझना, मंडल के जो अधिष्ठात्री पुरुष है, पुरुष माने कारण, कारण रूप पुरुष, कौन सा पुरुष, कारण चेतन नहीं, कारण सूक्ष्म शरीर का पुंज जो है वो अमृत अमूर्त अमृत यत्यदाम, ये चार विशेषण वाला है, वो अमूर्त विशेषण वाला है, अमृत विशेषण वाला, यत विशेषण वाला, त्यत विशेषण वाला, चतुर्णाम अन्वय, चारों का संबंध, अपरो हेतु धर्म, चारों का संबंध है उसमें, अंतकरण में चारों का संबंध है। अंतकरण कैसा अमूर्त होता है, कैसा होता है सूक्ष्म शरीर अमूर्त होता है, अनुमान से सिद्ध होता है, चक्षु है कि नहीं दिखाई नहीं पड़ता, जब रूप दिख रहा है मतलब चक्षु है, अनुमान से सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये सूक्ष्म शरीर में क्या है, अमूर्तत्व है, अमृतत्व है, और यत्व है, तत्व है, चारों है, यही अन्य दूसरा हित देखना कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तादर्थ्यात तत्सारम भूतद्वयम् का, उसके सार भूतद्वय उसके सार के लिए है, वही सार के लिए दो भूत हैं, उस सूक्ष्म पुंज की सिद्धि के लिए ही वायु और आकाश की पहली व्याकृत किया परमात्मा ने, यही कहना है। त्यस्य ही ऐसा रसो हो, अंत में त्यस्त आया, मैंने चारों तीनों विशेषण और भी लेना है, ये चारों विशेषणों के चारों का सार है, ये केवल त्या का ही सार नहीं, वो अमूर्त का भी सार है, अमृत का भी सार है, यत का भी सार है, अत्यत का भी सार है, त्यस्य ही ऐसा रस, अंतिम में आया त्यत, इसलिए त्यत बोल दिया, त्यस्य ही ऐसा रस, उसका यह रस है, सार है, माने परोक्ष जो कथन होता है ना त्यत शब्द से, उसका यह सार है। यस्मार यो मंडलस्थ पुरुष, जो मंडलस्थ पुरुष, पुरुष माने करण या चेतन नहीं लेना, पुरुष मंडलवत न गृह्यते, मंडल के समान इसका ग्रहण नहीं होता, मंडल प्रत्यक्ष होता है और ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये वितरिकी दृष्टांत है, जैसे मंडल प्रत्यक्ष होता है वैसे ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, पुरुष माने सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष नहीं होता। एक दो की टिप्पणी में कहते हैं, एक में कहते हैं तेदादि विशेषण विशिष्ट भूतद्वयस्य, जो त्यत आदि चार विशेषण हैं, माने मूर्त है, अमूर्त है, अमृत है, और यत है, और त्यत है, ये चार विशेषण युक्त जो दो भूत हैं, इनका जो सार है वो ये रस, ये रस है। यस्मात् यो मंडलस्थ पुरुष, जो मंडलस्थ पुरुष है माने सूक्ष्म शरीर है, वहाँ वह कारण है, वह मंडलवत गृह्यते, दो में कहते हैं प्रत्यक्षम न उपलब्ध, चाहे मंडल प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है मंडल की, वो ऐसे ही प्रत्यक्ष नहीं होता, पितृ की दृष्टांत दिया। और सारस्य भाष्य में कहते हैं सारस्य भूतद्वयस्य, दो भूतों का सार है, ये वायु और आकाश का सार है, कौन, ये सूक्ष्म शरीर का पुंज जो मंडल के भीतर है, तस्मात इसलिए अस्ति मंडलस्थ पुरुषस्य भूतद्वयस्य साधर्म में, इसलिए कहते हैं मंडलस्थ पुरुष और दोनों भूत इसमें साधर्म है, क्या साधर्म है, अचेतन तत्व साधर्म है, यही है। तस्मा अस्ति मंडलस्थ पुरुष है, जो मंडलस्थ पुरुष है माने सूक्ष्म शरीर का पुंज है, वहाँ जो कारण है वो पुरुष, और भूतद्वय से और वायु और आकाश दो भूत है, इन दोनों का साधर्म है। जैसे मंडल में प्रत्यक्ष होता है वैसे पुरुष में प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे पृथ्वी आदि प्रत्यक्ष होते हैं वैसे वायु आकाश प्रत्यक्ष नहीं होते, साधर्म है इसमें, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, वायु आकाश यहाँ परोक्ष है और वहाँ पुरुष परोक्ष है, साधर्म है, यही साधर्म है। तीन की टिप्पणी में कहते हैं यथा मंडल से भूतत्रय रसा भूतत्रय सारत्वे सतो ही चतुर्णाम अन्वय हेतु, जिस प्रकार पूर्व कंडिका में जो मंडल है सूर्य मंडल उसका भूतत्रय सारत्वे, तीनों भूतों का सार कहने के लिए, पृथ्वी जल तेज के सार के लिए, सतः सतो ही चतुर्णाम अन्वय, जो सत करके कहा पृथ्वी जल तेज, उसका चार विशेषण उसका संबंध कहा था, क्या मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व, चार विशेषण कहा था उसके लिए, उक्ता सतस्य अनुक्त उपलक्षण, तो सता कहा हुआ था उसका अर्थ अनुक्त उपलक्षण, अन्य के था मूर्तत्वादि का भी था वो, तथा तस्थ पुरुषस्य, उसमें जो पुरुष है मंडलस्थ पुज तस्थ माने मंडलस्थ, जो मंडल में स्थित पुरुष है सूक्ष्म शरीर का कारण है, तस्थ मंडल पुरुषस्य भूतद्वय सारत्वे, दो भूतों का सार है, वायु और आकाश का सार है मंडलस्थ, सारत्व चतुष्ट अन्वय हेतुअर्थ, ये चार का अन्वय यहाँ भी होगा, अमृतत्व अमृतत्व और यत्व अत्यत्व, चारों का अन्वय ये हेतु है कहा। त्यस्य च ग्रहणम अनुक्त उपलक्षणार्थ, त्यस्य च कहा केवल त्यत ले लिया, बाकी का नहीं लिया, त्य को लिया, अनुक्त का उपलक्षण है, अमृतत्व का उपलक्षण है, ये अमृतत्व का भी उपलक्षण है और यत्व का भी उपलक्षण है, यत का भी उपलक्षण है कहा। इदम प्रत्यास साधर्मम बताते, साधर्म है यहाँ ये बताया। भाष्य में कहते हैं तस्माद उत्तम प्रसिद्धवत हेतु उपादान तेस्य ये सर से, प्रसिद्ध के समान ये जो हेतु का कथन करना तेस्य ये सर से कहना ठीक है, ये साधर्म है, इसलिए ये सरसा करके बोल दिया, प्रसिद्ध के समान बोल दिया, ये सार है, यह सार है, ऐसा करके बोल दिया, प्रसिद्ध के लिए बोला जाता है ये तत्सत्व, तो इसलिए सागर में है, इसलिए प्रसिद्ध के समान कहना कोई ठीक है, ये कहा तस्माद युक्तम ये ठीक है, प्रसिद्धवध हेतु उपादान हेतु का ग्रहण करना प्रसिद्ध के समान, तेस्य ही सरस तेस्य ही सरस तो कहा ठीक है कहा। चार की टिप्पणी में कहते हैं यथोक्त सागर में, ये सागर में है, सागर में यही है, माने जैसे वायु और आकाश परोक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष है, उसमें मंडलस्थ जो पुरुष है सूक्ष्म शरीर वो भी परोक्ष है, साधन में यही है, ये कहा। टीका से देखें, समय हो गया है, टीका फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बीच वाला ना।